เพื่อนก็ต้องการอยากพ้นทุกข์ป่ะแล้วก็หนีจากบ้านมาอยู่วัดอย่างนี้แล้วก็เอาอยู่กันไปเมื่อที่พักมันพออยู่ได้ก็อยู่หากว่าที่พักมันไม่มีแล้วก็จำเป็นนะมันก็จำเป็นเพราะการอยู่กันหมู่มากนี่มันก็อดบ้างอิ่มบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละให้พากันเข้าใจนะเรามาอยู่ด้วยกันหมู่มากนี่จะให้มันสนุกสะดวกสบายไปทุกอย่างมันไม่ได้หรอกต้องให้อดให้ทนเอาเราเรียกว่าเรามาจำศีลนะเรามาจำศีลคือมาฝึกตนให้เว้นจากการทำบาปท่านอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วก็มันไม่พ้นจากการทำบาปคงเป็นอย่างนั้นแหละผู้ที่มาบวชชีกันอยู่นี่ก็รู้ดีแล้วทุกคนเนี่ยท่านอยู่คลองเรือนนี่นะมันไม่พ้นจากการทำบาปเมื่อเรามาอยู่ในวัดในวางนี่เราก็สละความสุขชั่วคราวต่างๆหมดนั่นนะสุขในการกินสุขในการนอนต่างๆหมดนั่นนะสุขในการเที่ยวนั่นหมดนี่เราสละหมดเลยพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษความสุขชั่วคราวเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นเนอะผู้เข้ามาอยู่ในวัดในวาจริงนะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนให้ดีเรื่องที่พูดนี่นะบางคนนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยใส่ใจไม่ใส่ใจมันก็ไม่รู้เรื่องลึกตื้นหนาบางของกิเลสที่โบราณท่านเรียกว่าปลาตายน้ำตื้นนั่นแหละน้ำลึกไม่ค่อยตายปลาเนี่ยมันไปตายเอาน้ำตื้นนั่นนะไอความรู้พื้นๆอย่างที่ว่านี่เนี่ยเมื่อบุคคลไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันก็ผ่านไปไม่ได้เลยกิเลสเหล่านี้นะถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นชัดในใจว่าความสุขดังกล่าวมานั้นเราเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนเลยอย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเรามาประพฤติศีลธรรมเข้าไปแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างนั้นมันก็จะเกิดวุ่นวายขึ้นมาเคยกินอิ่มน้ำสำราญไม่ได้กินโกรธมันจะวุ่นวายเคยนอนตื่นสายก็ไม่ได้นอนหน่อยก็ตีระฆังปลุกมันก็เดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้นะเคยกินอาหารดีๆอยู่ในบ้านในช่องไม่ได้กินดีก็วุ่นวายถ้าจิตใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่นะขอให้เข้าใจกันความสุขชั่วคราวนี่ก็อย่างว่ามันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนแม้แต่ผู้อยู่ครองเรือนเอาเถอะเมื่อคนมันมากขึ้นมากขึ้นการหาอยู่หากินก็ลำบากเข้าไปก็มืออดมืออิ่มเข้าไปอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโยครองเรือนแล้วมันจะไปหากินได้ตามสบายทุกวันทุกเวลาไปอย่างนี้ไม่หรอกใครๆมันก็อยู่ครองเรือนมาทั้งนั้นแหละผู้มาบวชเนี่ยมันย่อมรู้ดีดังนั้นที่เรามาอยู่ในวัดวาอารามนี่มืออดมืออิ่มก็แล้วแต่เรื่องมันนะเราก็สู้อย่าไปทำความหนักใจ ถ้าว่าอยู่ด้วยกันหลายคนอย่างนี้นะก็อย่าไปหาเรื่องมาคุยกันปรำปราไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดต่างคนต่างภาวนาสำรวมใจของตนเงียบๆกิเลสอันใดมันฟูขึ้นมาในจิตใจแล้วก็กำหนดละกิเลสอันนั้นไปต่างคนต่างพยายามละกิเลสในใจอยู่อย่างนั้นแล้วแม้จะอยู่ด้วยกันมากคนก็ไม่มีปัญหาหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยภาวนาเรามุ่งความสงบใจเป็นที่ตั้งขอให้เข้าใจเมื่ออยู่ด้วยกันหลายคนนะการพูดมากปากหลายนี่นะมันเป็นชนวนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ให้เข้าใจถ้าหากว่าต่างคนต่างประหยัดคำพูดของตนไม่มีเหตุจำเป็นแล้วไม่พูดเลยอย่างนี้ไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนคนเรานะแม้ใครทำอะไรไปไม่เป็นที่สบอารมณ์ของตนก็ไม่เดือดร้อนไอ้ความพอใจหรือไม่พอใจมันเราสละให้หมดเลยอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปยึดถือเอาไว้หัดปล่อยหัดวางไปเรื่อยอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะความพอใจหรือไม่พอใจนี่นะมันเป็นสื่อของกิเลสนานาประการเลยเมื่อความพอใจเกิดขึ้นไม่ละมันต่อไปมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นมาอย่างนี้แหละความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมันก็เกิดขึ้นในใจถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมามันก็เกิดความโกรธความหงุดหงิดใจเมื่อระงับทางจิตใจไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจากระทบกระทั่งคนอื่นเรื่อยเปื่อยไป มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้การที่ปล่อยให้จิตวันไหวไปตามความพอใจหรือความไม่พอใจดังกล่าวมานั่นนะขอให้พากันมีสติสำรวมระวังอยู่ทุกเวลานาทีไปเลยสำรวมจิตใจนี่นะเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงไปด้วยการปล่อยจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหมู่นั้นนะพอใจนี้ถ้าไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญาสอนไม่รู้จักทวนกระแสจิตแล้วมันก็มีแต่ส่งไปหน้าเรื่อยมีแต่ส่งคืนหลังคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีอกดีใจถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เสียใจนั่นมันเป็นอย่างนั้นไอ้จิตที่บุคคลผู้ไม่รู้จักทวนกระแสจิตนี่จิตย่อมวิ่งไปในอดีตที่ล่วงมาแล้วบ้างวิ่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้มาถึงบ้างอยู่อย่างนั้นอันที่จะเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้นี่แหละคนเราที่มันเดือดร้อนนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอันนั้นพากันเข้าใจให้รู้จักทวนกระแสจิตเมื่อจิตมันเผลอคิดส่งไปในภายนอกดังว่ามาแล้วนะมันส่งไปพิจารณาดูเรื่องที่มันคิดไปไม่มีประโยชน์อะไรก็รีบมีสติระลึกเข้ามาหาจิตนี่เลยมาควบคุมจิตนี่หยุดนิ่งลงไปแล้วไอ้ความคิดความหมายจำเหล่านั้นมันก็ดับไปไม่ต้องว่าไปดึงมันเข้ามาหรอกจิตไม่ใช่เพียงแต่เราระลึกเข้ามาหาความรู้อันนี้เท่านั้นแหละนี่ท่านเรียกว่าทวนกระแสจิตนะคือเราไม่ปล่อยจิตให้คิดซ่านไปตามอารมณ์นั้นๆเราถอยกลับเข้ามาหาความรู้อันนี้เอาสติมาประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ บริหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติไม่คิดไม่ปรุงไม่เสียใจไม่ดีใจก็ตามรู้จิตอันนี้ไปถ้ามันนึกดีใจเสียใจกับอะไรเรื่องอะไรก็รีบกำหนดละเรื่องนั้นไปหาอุบายสอนจิตให้ละเรื่องนั้นไปเพราะว่าเรื่องนั้นไม่จริงไม่จังไม่ควรยึดถือไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ของไม่เที่ยงนั้นโลกสันนิบาตอันนี้นะแล้วมันก็ไม่นอกเหนือไปจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้ที่จิตใจคนเราหน่วงเอามาเป็นอารมณ์อยู่นี่นะที่มันปรุงมันแต่งไปอยู่แต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเวลาอยู่นี่นะมันไม่นอกเหนือไปจากนี้หรอกดังนั้นเราต้องเรียนรู้ว่ารู้ว่าอ๋อจิตนี่มันผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันไม่พอใจน่าเกลียดน่าชังก็เกลียดโกรธไปวิตกวิจารณ์ว่าคนผู้นี้น่าเกลียดน่าชังนะของสิ่งนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่างนี้เราชอบใจมันก็วิตกวิจารณ์ไปอยู่นั้นถ้ามันยึดเอาความไม่พอใจเป็นอารมณ์ไว้ถ้าไปเจอกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจของตนอย่างนี้อ้าวมันก็มาวิตกวิจารณ์รูปนั้นนะเราน่ารักน่าพอใจจริงน่าอยากได้เสียงนั้นก็น่าฟังกลิ่นนั้นก็น่าสูดดมรสนั้นก็น่าลิ้มน่ารับประทานอร่อยดีสัมผัสอันนั้นก็รู้สึกว่านุ่มอ่อนนุ่มนวลดีเย็นดีพอใจในสัมผัสนั้นเมื่อมันยึดมั่นอยู่ในอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจมันก็วิตกวิจารไปในเรื่องรักเรื่องใคร่วิตกเท่าไรความรักความใคร่มันก็ยิ่งมากขึ้นโดยลำดับมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านี้แหละที่จิตใจคนเรามันหลงอยู่นี่นะทีนี้เมื่อมันหลงอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะมันก็หลงขันธ์ทั้ง5อันนี้ซะก่อนแล้วมันจึงได้หลงรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นให้ทบทวนดูทวนกระแสจิตเข้ามาภายในอย่างที่ว่านั่นแหละมาเพ่งดูจิตนี่จิตนี่มันหลงเวทนานึกความเสวยอารมณ์อันนั้นนะเมื่อมันไม่พอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะมันก็เกิดเวทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วความโกรธความเกลียดอะไรมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันนะโกรธสิ่งที่หรือว่ารูปเสียงอันที่ตนไม่พออกพอใจนั่นนะทีนี้ถ้าหากว่ารู้เท่าเวทนาอันนั้นแล้วอันเวทนาที่มันเกิดจากความไม่พอใจนั่นนะเรามากำหนดทวนกระแสจิตมารู้เท่าก็เวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนามันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาเสียใจดีใจกับเวทนาเหล่านี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่หวั่นไหวกับเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วสงบจิตนิ่งอยู่นี่เวทนานั้นมันก็ระงับไปเวทนาเกิดจากความไม่พอใจเนี่ยมันก็ระงับไปเมื่อเวทนาระงับไปแล้วตัณหาความทะยานอยากไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันก็ดับไปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปัจจัยการนั่นนะว่าเวทนาเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาเนี่ยให้มาคำต้นตอมันอยู่ที่จิตนี้ถ้าผู้ใดไม่คำดูต้นตอของมันแล้วละมันไม่ได้เลยละความรักความอยากความปรารถนาอะไรต่ออะไรในโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นไม่ว่าใครแหละนักบวชหรือชาวบ้านก็ตาม มันก็มีกิเลสอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนักบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ทำความเพียรเพ่งพินิจให้ถูกทางเช่นนี้มันก็ละไม่ได้กิเลสต่างกล่าวมานี่นะมันก็ติดตามจิตใจไปอยู่นั้นก็รบกวนจิตให้เดือดร้อนอยู่นั้นเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเวทนาแล้วก็สัญญาเนี่ยสัญญาความจำหมายก็จำสุขจำทุกข์จำดีจำชั่วอะไรหมดนี่นะเราต้องเรียนให้รู้เลยนะเมื่อมันจำแล้ววันนี้จิตไม่รู้เท่าสัญญาเนี่ยมันก็ยินดียินร้ายไปตามความจำนั้นเนี่ยอันนี้เอ้าสังขารสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดให้นึกไปในอารมณ์ชั่วบ้างอารมณ์ดีบ้างนี่ความคิดนึกไปในเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆนี่ก็เรียกว่าสังขารนั่นท่านเรียกว่าสังขารธรรมบัดนี้เราควบคุมจิตได้ใช้ปัญญาสอนจิตพิจารณาให้รู้แจ้งสังขารสภาพปรุงแต่งจิตให้คิดดีคิดชั่วต่างๆนี้ล้วนตั้งแต่เป็นของไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกถ้าว่าจิตใจหลงไหลไปตามความคิดความนึกของตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ทำให้จิตคล้องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยนะขอให้เข้าใจนี่แหละใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันค่อยรู้ค่อยเข้าใจเรื่องสังขารสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจไปก็มองเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยความคิดความนึกทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้จิตใจมันก็วางเฉยมันก็เป็นกลางอยู่ได้แบบนี้ความรู้สึกนั่นนะมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามความคิดความนึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาประคองความรู้สึกอันนี้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเห็นแจ้งแล้วนะแล้วความปรุงแต่งนั้นมันก็ระงับลงไม่ปรุงอีกต่อไปนี่เรียกว่าเรากำหนดละมันกำหนดความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้นะเมื่อห้ามจิตนี้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบลงไปเลยไม่มีปัญหาอะไรถ้าห้ามจิตอันนี้ไม่ได้แล้วก็แน่นอนมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยเหมือนอย่างผู้ที่พูดมาชี้แจงให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละที่เป็นทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าจิตหลงความคิดความนึกตัวเองหลงสัญญาความจำหมายหลงสังขารสภาพปรุงแต่งกายใจให้มีอาการต่างๆนี่นะดังนั้นก็ให้พึ่งเข้าใจไว้อย่าไปหลงเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสังขารถ้ารวมลงแล้วนะสังขารนี่แปลว่าสภาพปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้เมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นให้รู้เท่าอย่าไปหวั่นไหวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้าเราหลงเราหวั่นไหวเราก็จะสำคัญว่ามีตัวมีตนบังคับให้ทำอย่างนั้นบังคับให้ทำอย่างนี้นั่นเรียกว่าหลงแล้วนั่นนะหลงสังขารหลงสภาพที่ปรุงแต่งไม่หลงนะหมายความว่าเรามีสติสัมปชัญญะห้ามจิตห้ามความรู้สึกนี่ไม่ให้หวั่นไหวไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นบอกปฏิเสธเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเราไม่หลงเราไม่สำคัญว่าเป็นความจริงมันไม่เป็นเรื่องจริงอันหมู่นี้นะมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอยู่ตามเรื่องของมันแต่ถ้าจิตถ้าไปยึดถือแล้วมันย่อมลุกลามไปใหญ่โตกดทำให้เกิดความรำคาญขึ้นในจิตใจแล้วแบบนี้นะวุ่นวายขึ้นมานี่ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเกิดจากจิตนี่ทั้งนั้นแหละเมื่อเราฝึกห้ามจิตนี่ให้หยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันได้ไม่หวั่นไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดับไปอารมณ์ต่างๆก็ดับไปหมดที่จิตปรุงแต่งขึ้นที่ล่วงแล้วมาเมื่อทำจิตให้นิ่งห้ามจิตได้แล้วมันก็ดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยจิตนี้เมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือจิตมันหยุดนิ่งอยู่เสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาครอบงำจิตได้เลยแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปนี่นะฟังให้ดีนะพิจารณาให้ดีถ้าเห็นตามนี้แล้วก็มาเพ่งสำรวมความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอเสมอเลยไอ้สิ่งใดมันเกิดมีอาการต่างๆขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามไม่หลงไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นให้นิ่งอยู่เท่านี้แหละแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างมันดับไปนี่นะขอย้ำอีกทีให้พากันเข้าใจไว้ก็มันเป็นความจริงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีนะมันก็มีเกิดแล้วมีดับมีแปรปรวนอยู่ตามเรื่องของมันนะโลกสันนิบาตอันนี้นะภายในร่างกายนี่มันก็มีเกิดมีดับอยู่ตามเรื่องของมันนะลองเพ่งพิจารณาดูให้ดีผู้ภาวนานะอ้าวลมหายใจออกไปลมจำพวกนั้นหายไปแล้วอ้าวหายใจเข้าก็มีลมมาเมื่อหายใจออกไปลมแล้วก็หายไปหายใจเข้าก็มีลมมาลมหายใจนี่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละลองพิจารณาดูนั่นแหละแล้ววันนี้บรรดาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันรวมเรียกว่าร่างกายนี่มันก็แปรปวนอยู่อย่างนั้นแปรปวนไปตามหน้าที่ของมันเช่นร้อนมาอย่างนี้อ้าวมันก็ร้อนความรู้สึกในจิตใจนั้นว่าร่างกายนี่มันร้อนอย่างนี้นะถ้ามันหนาวมาอย่างนี้ไอ้จิตมันก็ได้สัมผัสกับความเย็นความหนาวของร่างกายนี่มันก็รู้ว่าหนาวอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาลงไปให้ถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรร้อนไม่มีอะไรหนาวมันมีแต่สังขารทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปยังจิตลงไปมันถึงนั่นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปกับความร้อนความหนาวให้เข้าใจถ้าจะว่ามาติดอยู่ว่าโอ้เราร้อนเราหนาวเราเจ็บเราปวดอยู่อย่างนี้แล้วก็ติดอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จิตนะปงวางไม่ลงเลยมันเป็นยังไงให้เข้าใจเหตุนั้นเราต้องยังจิตรวมจิตเข้าไปให้มันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีเราเป็นอะไรไม่มีเขาเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็แปรปรวนดับไปตามเรื่องของมันเพ่งพิจารณาลงไปให้มันถึงอย่างนั้นให้มันถึงความจริงของสังขารทั้งปวงอย่างนั้นแล้วมันเพ่งมันพิจารณาอยู่อย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสังขารทั้งหลายนะจิตนี้นะเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นเท่าไหร่มันก็ปรงก็วางได้เท่านั้นความยินดียินร้ายทั้งหลายมันก็เบาลงผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจึงรู้ได้จิตผู้ใดเป็นไปอย่างว่านี่มันก็รู้เองแหละมันก็รู้เองอ๋อมันเป็นความจริงหนออย่างนี้มันรู้เองขึ้นมาได้ เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็มองเห็นร่างกายสังขารอันนี้มันแปรผันหวั่นไหวมันเกิดมันดับไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันตามการเวลาของมันเช่นอย่างฤดูร้อนมาถึงความร้อนมีแล้วความหนาวหายไปนี่อย่างนี้แหละเมื่อฤดูหนาวมาถึงแล้วไอ้ความร้อนก็หายไป มันก็ผัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ตามฤดูกาลเมื่อร้อนภายนอกแล้วมันก็มาสัมผัสกับร่างกายภายในทำให้ร่างกายภายในร้อนเช่นเดียวกันกับภายนอกเราก็ภาวนาให้กำหนดพิจารณารู้แจ้งสิ่งที่มันแวดล้อมจิตอยู่นี่นะพิจารณาให้รู้รอบไปเลยรู้ว่ามันไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่นะให้รู้จริงอย่างนี้เอ้าถ้ามันไม่มีอย่างนั้นทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ว่างั้นเอ้ามันก็เป็นไปตามความไม่เที่ยงนั่นแหละก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันแปรปรวนมันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนโลกสันนิบาตอันนี้นะนี่นะให้สอนจิตตัวเองให้เข้าใจอย่างนี้ก็เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรนะมันมีอยู่ในกายในจิตนี่ทั้งนั้นเลยข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราฝึกจิตใจได้ไหมเท่านั้นแหละถ้าฝึกจิตใจให้สงบตั้งมั่นลงได้เช่นนี้แหละมันก็รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกายนี่นะแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่นอกกายมันก็รู้ตามเป็นจริงไปหมดเลยขอให้พากันเข้าใจเราฝึกอย่างนี้แหละเรื่อยไปแต่ความรู้อันนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลงนะเมื่อยังไม่เสร็จกิจจริงๆยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลจริงๆแล้วมันก็มีหลงอยู่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราเพียรพยายามบำรุงความรู้ความเห็นนี่นะให้มันยิ่งขึ้นไปแล้วมันมีหลงน้อยลงมีความรู้เท่านั้นมากขึ้นอย่างนี้นะให้เข้าใจจะไปให้มันรู้อย่างนี้แล้วไม่ให้มันมีหลงให้มันยืนตัวอยู่ตลอดไปอย่างนี้มันยังไม่ได้เพราะยังละกิเลสยังไม่หมดกิเลสนั่นแหละมากวนใจทำให้หลงทำให้หลงไปกิเลสนั่นแหละมาชวนให้เราภาวนาให้เราทำความเพียรเพ่งพินิจเพราะว่าเมื่อจังยึดเอากิเลสไว้อยู่ตราบใดกิเลสมันก็ทำทุกข์ให้แก่ใจอยู่ตราบนั้นเมื่อจิตหวั่นไหวไปด้วยความไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์กับความไม่พอใจนั้นถ้าจิตหวั่นไหวไปด้วยความพอใจจิตนี่ก็เป็นทุกข์เพราะความพอใจนั้นพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้พวกบุคคลส่วนมากไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อมันเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์กันนี่มันไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันถึงไม่เบื่อนั่นแหละบัดนี้นะมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายความพอใจและความไม่พอใจถ้าผู้ใดมาพิจารณาด้วยปัญญาดังที่กล่าวมานี่นะก็จะเบื่อหน่ายนะไอความพอใจและไม่พอใจนี่มันน่าเบื่อไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งเสริมมันให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปอ่ะเป็นเรื่องที่เราจะละมันเลื่อยไปจนมันระงับไปได้โดยสิ้นเชิงนู่นนะเมื่อมันระงับไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตดวงนี้มันก็เป็นกลางอยู่นั้นเสมอไปได้แล้วบัดนี้นะเรื่องพอใจไม่พอใจกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันมันก็เฉยได้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามจิตมันก็วางเฉยอยู่ได้วางเฉยอยู่ได้ด้วยญาณความรู้นะความรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่ามันมาแล้วนั่นแหละรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่เกิดไม่ดับแต่พระนิพพานแห่งเดียวถ้ายังจิตนี่ยังวนเวียนอาศัยโลกอันนี้อยู่ตราบใดแล้วเราก็จะต้องได้สัมผัสกับความเกิดความดับความแปรปรวนไปแห่ง สังขารทั้งพวงอยู่อย่างนี้แหละให้สอนตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อสอนจิตนี่เข้าไปอย่างนี้จิตมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาม ันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้เข้าใจถ้าเราไม่มันไม่มีอุบายสอนจิตนี่บ่อยๆมันจะไม่เคยความเบื่อหน่ายเลยเบื่อหน่ายต่อความหลงความพอใจไม่พอใจเบื่อหน่ายต่อความทุกข์กายทุกข์ใจหมู่นี้มันจะไม่เบื่อนี่ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่เพ่งพิจารณาดูอย่างเช่นว่าเมื่อมันเจ็บปวดอะไรในกายนี่มาอย่างนี้นะแล้วก็ส่งใจไปทางอื่นเสียนึกว่ามันจะสบายอย่างนี้นะมันไม่สบายหรอกส่งไปทางอื่นให้มันก็ยังเจ็บอยู่นั่นแหละแต่แล้วเมื่อส่งใจไปอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้รู้เท่าไม่ได้รู้เท่าทุกนั้นแต่ถ้าหากว่าใช้สติสัมปชัญญะประคองจิตเพ่งดูทุกอันมันเกิดขึ้นในร่างกายนี่อยู่อย่างนี้นะไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวเอาดูมันเป็นยังไงทุกเนี่ยเพ่งดูอยู่นั่นเมื่อดูไปดูมามันก็มองเห็นว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีรูปร่างความทุกข์ก็ดีมันเป็นแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนดับไปเท่านั้นเองนะก็ดังที่เราจะรู้ได้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเจ็บไข้ได้ป่วยมาอย่างนี้นะท่านพอโรคภัยมันสงบลงไอ้ความเจ็บความปวดนั้นก็ระงับไปเนี่ยร่างกายมันก็สบายขึ้นเป็นปกติไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นสังขารบัดนี้ความสุขก็เช่นเดียวกันนั่นแหละความสุขเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วบัดนี้มันก็เสื่อมไปดับไปตามการตามเวลาของมันเป็นอยู่นี่นะสังขารร่างกายนามรูปอันนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้แหละต้องภาวนาเพ่งดูเอาทุกคนนะมันมีเกิดมีดับกันอยู่นี่นะแต่เมื่อผู้ใดไม่อดไม่ทนไม่เพียรภาวนาเพ่งดูในปัจจุบันอยู่นี่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อทุกข์มาบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อทุกข์นั้นส่งจิตใจไปทางอื่นเสียใจเลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้รู้เท่าทุกข์นั้นต่อไปถ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ไม่หวั่นไหวอดทนเพ่งดูมันอยู่นั่นนะเพ่งไปเพ่งมามันก็มองเห็นเป็นของว่างเลยทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรฮะเอาจิตนี่ก็สักว่าแต่จิตนี้ก็เป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นนะมันไม่ใช่มีตัวตนอะไรอ่ะนั่นแหละเมื่อเราควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้ได้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ของร่างกายที่มันแปรปรวนไปอยู่นั่นนะเอาร่างกายมันก็เป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ไอ้ดวงจิตดวงนี้มันก็เป็นสภาพรู้ถึงว่าจิตนี่นะไม่ใช่ตัวตนก็จริงอยู่หรอกแต่ถ้าว่าจิตดวงนี้ถ้ามันไม่ฝึกให้มันรู้มันฉลาดแล้วอย่างนี้นะปล่อยให้มันยึดถือสังขารนามรูปเหล่านี้ไว้แล้วจิตนี่มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะนั่นแหละถึงจะจิตนี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแต่เมื่อมันหลงแล้วมันก็เป็นทุกข์เนี่ยเข้าใจนะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างบุญบารมีประกอบคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี่ก็เพื่อที่จะให้จิตตรงนี้มันมีกำลังเข้มแข็งกล้าหาญตั้งมั่นสามารถรู้เท่าทุกข์โดยประการทั้งปวงได้มีจิตเข้มแข็งกล้าหาญสามารถละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นี่เมื่อตัณหาความอยากในใจดับลงไป ความทุกข์ทางใจมันก็ดับนี่ก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาแหละผู้ใดทำผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นรู้โอ้นี่เมื่อจิตนี่มันไม่อยากอะไรแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์จิตนี่นะมันรู้เองอย่างนี้แหละร่างกายนั่นมันแปรปรวนอยู่มันเป็นทุกข์อยู่ตามเรื่องของมันจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราร่างกายทุกส่วนอย่างนี้นะถ้าจิตนี่ไม่รู้เท่าทุกข์นี่ไม่รู้เท่าอาการของทุกข์คือความแปรปรวนหวั่นไหวกระวนกระวายต่างๆนานาพวกนี้ถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็จิตก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้นะกระวนกระวายนะโอ้ยเราเป็นทุกข์เราร้อนเราเจ็บเราปวดอะไรมันก็บ่นเพ้อในใจไปอย่างนั้นถ้าไม่บ่นออกปากก็ดีเนี่ยให้พากันสังเกตดูให้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ต้องมีใจกล้าหาญต้องสั่งสมบุญกุศลคุณธรรมต่างๆให้บังเกิดขึ้นในจิตอย่างที่ว่ามานั่นแหละจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตรู้จิตฉลาดอยู่ในตัวอะไรวะนี่นะเมื่อจิตรู้จิตสลัดจิตตั้งมั่นเข้มแข็งนั้นก็รู้เท่าสังขารต่างๆที่ตนอาศัยอยู่นี่นะรู้เท่าตามเป็นจริงบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าเมื่อภาวนาเป็นเมื่อรู้เท่าสังขารแล้วอย่างนี้มันจะไม่รู้สึกทุกข์เลยอย่างนี้นั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปก็เคยอธิบายให้ฟังอยู่แล้วว่าจิตนี่เมื่อมันจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์นะต่อเมื่อผู้นั้นได้เข้าฌานสมาบัติ8ได้เท่านั้นแหละเมื่อผู้นั้นเข้าฌานไปได้ถึงสัญญาเวยิตะนิโรธแปลว่าความดับเวทนาดับสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงนี่เมื่อสัญญาเวทนานี้ดับจากความรู้สึกอันนี้ไปได้นะนั่นแหละถึงไม่รู้จักทุกข์บัดเนี่ยจึงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ท่านจึงอยู่ในนิโรธสมาบัตินั้นได้ตามต้องการจะอยู่7วัน15วันได้ทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่สามารถจะบำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้เช่นนี้แล้วมันต้องได้สัมผัสกับความทุกข์ความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายอยู่อย่างนั้นแหละให้เข้าใจเสียถึงเราจะรู้เท่ายังไงมันก็ยังรู้อยู่นั่นแหละมันยังรู้ความทุกข์อันนั้นอยู่นั่นแหละก็เมื่อเราไม่สามารถจะเข้าฌานสมาบัติได้นี่ก็อาศัยปัญญาสิวันนี้นะอาศัยปัญญาสอนจิตให้รู้แจ้งอย่างที่ว่านั่นแหละรู้แจ้งว่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้เป็นเรื่องของขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรนี่นะขันธ์ 5มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆจะไปได้ยังไงอ่ะนี่แล้วก็ปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อจิตรู้ตามปัญญาแล้วอย่างนี้มันก็เห็นชอบโอ้จริงเมื่อขันธ์หน้านี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วเราจะไปบังคับมันให้มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ให้มันเจ็บมันป่วยไม่ให้มันทุรนทุรายไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละก็ปัญญานั้นสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะนั่งภาวนานานๆลองดูอ่ะมันจะเกิดกระวนกระวายขึ้นในร่างกายนี่นะนั่นแหละแล้วเราก็เตือนตนว่าอันเมื่อเวลาจวนจะตายเนี่ยมันก็เจ็บก็ปวดอย่างนี้แหละมันยิ่งเป็นทุกข์หลายกว่านี้เพราะนั้นเราต้องฝึกจิตใจนี่ไว้ก่อนตายให้รู้เท่าร่างกายนี่ไว้มันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเพ่งเอาจนว่าจิตมันรู้เท่าเมื่อจิตมันรู้เท่าแล้วมันรู้ว่าไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราปวดมันเป็นเรื่องของสังขารนามรูปอันนี้มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันแต่มันมากระทบกับความรู้สึกคือดวงจิตนี่จิตนี่ไม่หวั่นไหวแบบนี้นะ แม้ร่างกายอันนี้ขันธ์ห้ามันจะแปรปรวนกระทบยังไงจิตที่ฝึกดีแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่มีใครไอ้ความแปรปรวนความกระทบกระทั่งนี้ก็ไม่มีตัวตนเราเขาอะไรมันสังขารมันเกิดแล้วมันก็แปรปรวนไปอย่างนี้ในที่สุดมันก็แตกก็ดับสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจมันรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้สนิทไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนี้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายความตายนี่ก็เราก็พิจารณาอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆมันเป็นแต่เพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นสมมุติว่าคนว่าสัตว์นายกอนางขออะไรไปตามเรื่องขันธ์ทั้งห้านี่ก็เป็นบัญญัติพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นถ้าไม่บัญญัติเราก็ไม่รู้หมายความว่างั้นไม่รู้ลักษณะอาการของสังขารอันที่มันเกิดมันแปรปรวนไปนี่มันมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติไว้อย่างนี้เราก็ไม่รู้เลยอ่ะอย่างนี้แหละพระองค์บัญญัติไว้อย่างนี้นะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายนั่นน่ะได้เพ่งพิจารณาให้รู้จักลักษณะอาการของขันธ์ห้านี่ให้มันแจ่มแจ้งทุกกระบวนทุกอย่างรูปก็ให้รู้แจ้งในรูปนี่ตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วเวทนาก็ให้รู้แจ้งเวทนาทุกประเภทเวทนา3เวทนา5หมู่นี้นะให้พากันใส่ใจนะอย่าไปเฉยเมยนะไอ้จิตนี่มันอาศัยขันธ์5อยู่นะไม่ใช่อาศัยอย่างอื่นนี่อาศัยขันธ์5อยู่แล้วไม่รู้แจ้งในขันธ์5เนี่ยมันจะไปพ้นมันจะพ้นจากขันธ์5ได้ยังไงอ่ะเวทนา5สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาอุเบกขาเวทนานี่สุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนา5อันนี้นะคือหมายความว่าเมื่อจิตยินดียิ่งต่ออารมณ์นั้นๆต่อเรื่องนั้นๆอย่างนี้นะมันก็เกิดเวทนาชนิดหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเกิดจากความยินดียิ่งยินดีมากยินดีมากก็เป็นทุกข์หมายความว่าอย่างนั้นโทมนัสสะเวทนาเมื่อจิตใจมันเกิดโทมนัสคับแค้นกับเรื่องอะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์เรียกว่าโทมนัสสะเวทนาจิตเสวยอารมณ์อันไม่พอใจอย่างยิ่งเรียกว่าไม่พอใจมากเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตยินดีในอารมณ์พอประมาณอันนี้ท่านก็เรียกว่าสุขเวทนาเป็นอย่างนั้นถ้าจิตยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่พอใจต่างๆท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนานี่นะถ้าว่าจิตไปยินดีในอารมณ์เช่นอย่างว่าค้าขายมีกำไรมากๆขึ้นมานี่นะดีอกดีใจมากปึ้มใจอย่างแรงนี่นะนี่แหละท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาหรือถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้มีคนเขาเคารพนับถือมากนำปัจจัยทายธรรมถวายมากๆเลยอย่างนี้ปึ้มใจดีใจหลายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาบุคคลได้รับทุกข์ทางกายโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างหนึ่งแล้วบุคคลบางคนได้รับการยกโทษติเตียนคมขู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแล้วจิตใจนั้นมันวุ่นวายเดือดร้อนนะมันเป็นอย่างนั้นเกิดโทมนัสคับแค้นใจขึ้นมาโอ้เขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาข่มเหงเราผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้เราทำอันนั้นมาผิดหวังอย่างนี้มันวิตกวิจารไปเท่าไหร่ยิ่งกุ้มใจไปมากขึ้นไปเท่านั้น นี่แหละลักษณะของโทมนัสสะเวทนาให้พึ่งเข้าใจพึ่งพิจารณาอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นไม่มีในจิตมันระงับไปเสียหมดแล้วอย่างนี้จิตก็มีความรู้สึกเสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วความรู้สึกอันนี้ก็เลยเป็นกลางกลางอยู่อันนี้ท่านเรียกว่าอุเบกขาเวทนาจิตเสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่จิตเสวยอารมณ์เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วนี่ถ้าไม่รู้เท่าอย่างนี้นะสักหน่อยมันก็หมุนไปหาอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายอีกต่อไปนั่นแหละมันจะเป็นกลางอยู่นี่เรื่อยไปไม่ได้เลยถ้าไม่รู้เท่านะถ้าไม่ได้ฝึกจิตนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นให้เข้มแข็งอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะลำพังจิตนี้เมื่อมันไม่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วมันก็เฉยอยู่ได้อย่างนี้นะทีนี้เมื่อมันไม่ได้ฝึกให้มันตั้งมั่นไม่เข้มแข็งอย่างที่ว่านั้นเวลามีเรื่องอะไรกระทบเข้ามามันก็เอาแล้วไหวไปตามแล้วยินดียินร้ายไปตามแล้วเสียใจไปตามแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นให้มันสงบให้เข้มแข็งกล้าหาญต่อการกระทำความดีต่างๆเนี่ยขึ้นชื่อว่าการกระทำความดีอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำเนี่ยพอใจทำเต็มที่เลยไม่เบื่อไม่หน่ายนี่เรียกว่าใจกล้าหาญทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำที่ว่าโอ้ยเกียจคร้านไม่อยากทำแล้วเกินกิจวัตรอันนี้นะไม่มีคนมีใจเข้มแข็งแล้วนะเพราะว่างานการในพุทธศาสนานี่นะไม่ใช่เหลือบากกว่าแรงอะไรอ่ะมันก็มายุ่งยากเรื่องภาวนานี่แหละอันกิจวัตรภายนอกแล้วไม่เห็นว่ามีเรื่องลำบากอะไรที่พอจะทำให้ร่างกายนี่อ่อนเพลียเพียแรงทำงานมากอย่างนี้นะไม่มีถ้าว่าปฏิบัติตามระเบียบของนักบวชที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้บุคคลไปยุ่งกับการงานภายนอกมากเกินประมาณเนี่ยอย่างนี้แล้วทำพอประมาณกิจธุระภายนอกเรียกว่าทำตามสมณะสารูปก็เช่นอย่างในวินัยพระพุทธเจ้าทรงบันอนุญาตไว้ว่าเมื่อกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาอะไรชำรุดทรุดโทรมลงไปก็ช่วยกันปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมอันนี้พระพุทธองค์ทรง อนุมัติจริงอันนี้นะนี่แหละเมื่อทายกทายิกาเขามีศรัทธาสร้างถวายแล้วเขาก็ไม่ได้มารักษาดูแลพระภิกษุสามเณรพวกชีพวกขาวที่อยู่อาศัยอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันปฏิบัติดูแลรักษาความสะอาดด้วยแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันเสียหายในมันวัสดุบางสิ่งบางอย่างเช่นกระจกหมู่นี้นะนี่ถ้าไม่ระวังแล้วเอาไม้ไปกระทบเขาน้อยหนึ่งเท่านั้นมันก็แตกไปเลยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเราต้องเรียนรู้เลยนะการปฏิบัติงานต่างๆมันจะเสียหายยังไงเราเรียนรู้ไว้แล้วเราก็ระมัดระวังอย่างถูพื้นศาลานี่นะนี่ถ้าว่าไปถูเอาตีนเสาอันนั้นนะบ่อยๆเข้าก็สีดำอันนั้นมันก็ลอกออกไปอ่ะก็ด่างดาวเข้าไปอย่างนี้นะมันต้องเรียนสิทำงานอะไรต้องฝึกไปพร้อมพี่นายพร้อมโอ้ทำลงไปอย่างนี้โอ้มันเสียหายด้วยนี่รู้แล้วก็สำรวมต่อไปอ่ะแล้วก็พยายามหลีกเว้นสิไม่ให้มันไปกระทบกับตีนเสานั่นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเราฝึกความรู้รอบตัวหมายความว่าอย่างนั้นถ้าคนไม่มีสติทำไปแบบไม่มีสติอย่างนี้แล้วมันก็เสียหายแล้วมันนี่มันลอกมันด่างกระด่างกระเดาอยู่นั่นก็ไม่รู้นึกไม่ได้เลยนี่นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างนี้นะนี่แหละไอ้ความไม่รู้ความขาดสติสัมปชัญญะความมีใจไม่ตั้งมั่น ปัญญาก็ไม่เกิดเห็นอะไรก็สักว่าแต่เห็นเห็นแล้วไม่คิดคิดไม่ได้เลยถ้าคนมีปัญญาอยู่ในใจนะตาเห็นอะไรแล้วมันคิดได้อ่านออกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนั้นเป็นยังไงอย่างนี้มันรู้ได้แล้วควรจะทำยังไงอย่างนี้มันก็รู้ได้เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเราฝึกใจให้ตั้งมั่นเข้มแข็งได้อย่างนี้ทำกิจวัตรต่างๆนี่มันก็รอบคอบไปมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างในห้องน้ำห้องส้วมอะไรอย่างนี้ผู้ใดเข้าไปทำกิจธุระส่วนตัวแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเข้าไประมัดระวังความเสียหายระมัดระวังความสกปรกอย่างนี้ทำไม่สะอาดสะอ้านไว้ผู้ใดเข้าไปใช้บริการเข้าไปก็ทำความสะอาดไว้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่น่ารังเกียจของบุคคลผู้ที่มาอาศัยต่อไปมันเป็นอย่างนั้นหรือที่อยู่ที่อาศัยหมู่นั่นแหละธรรมดาจิตใจเมื่อมันสะอาดแล้วอย่างนี้มันก็ยอมชอบความสะอาดภายนอกด้วยพระบางรูปก็อาจจะเข้าใจว่าดายหญ้าขุดดินพันไม้นี่มีวินัยห้ามทำไม่ได้เลยปล่อยให้บริเวณกุฏิรกรุงรังอย่างนั้นไม่มีปัญญาที่จะทำมันสะอาดได้ก็อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็ปรารภกันสิผู้น้อยก็ปรารภกับผู้ใหญ่ทำยังไงไอ้ที่อยู่ของผมน่ะมันรกรุงรังไปแล้วขอท่านผู้เป็นหัวหน้าได้ช่วยสั่งให้สามเณรหรือว่าเด็กวัดไปช่วยทำความสะอาดรอบบริเวณกุฏิให้ด้วยอย่างนี้นะหากว่าเราไปปรารภอย่างนี้ผู้เป็นหัวหน้าก็จะชักชวนสามเณรหรือศิษย์วัดอะไรไปดูกันไปทำความสะอาดกันต่อไปมันต้องมีอุบายอย่างนั้นเราจะไปซื้อการอยู่ในโลกนี้นะเมื่อสิ่งใดที่เราไม่สามารถจะทำด้วยตนเองได้ก็ต้องไปขอแรงผู้อื่นขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็อย่าไปกระด้างกระเดืองอยู่อย่าไปถือตัวอยู่อะเราไปขอร้องจากผู้ที่เราจับมองเห็นว่าจะพอช่วยได้อย่างนี้นะเมื่อท่านว่าไงตำหนิติดแต้นแล้วก็จะหวั่นไหวอะเราก็ตั้งใจให้มั่นไว้เรียกว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายให้จำเอาไว้พุทธภาษิตข้อนี้นะคนเราน่ะมันยังไม่อดไม่ทนไม่แสดงความอดทนให้คนทั้งหลายเห็นเข้าแล้วใครเขาจะไปรักเคารพนับถือให้เข้าใจอย่างนั้นพอมีเรื่องอะไรก็ต้องกระทั่งมาหน่อยหนึ่งก็แสดงความฉุนเฉียวหงุดหงิดไม่พอใจแสดงออกทางกายวาจาไปเลยอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครอยู่ไปเคารพนับถือล่ะเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงผู้น้อยก็ไม่เคารพยำเกรงให้เข้าใจถ้าหากว่าอดได้ทนได้ถูกกระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวถ้ามีอุบายอะไรที่จะแก้ไขเรื่องหมู่นั้นได้ก็หาทางแก้ไขโดยละมุนละม่อมไม่แก้ไขโดยอำนาจของกิเลสถ้าผู้ใดประพฤติตนได้อย่างนี้จะเป็นผู้น้อยก็ตามผู้ใหญ่ก็ช่างมันก็ยอมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของผู้อื่นแน่นอนเลยนั่นขอให้เข้าใจคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกล้วยอะไรไปอย่างนั้นเรื่องกล้วยนี่แหละคนมันข้ามกายไปมันถึงไม่สามารถที่จะทำความดีให้สม่ำเสมอไปได้ก็เมื่อบุคจิตใจของคนเรานะขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วแน่นอนนะทำความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้จริงๆนะแม้ใครจะมีความรู้สูงยังไงก็ตาม ถ้าขาดความอดความเพียรนี่นะขาดหิริโอตตัปปธรรมความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่ถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยบุคคลผู้นั้นก็สำรวมตนให้ดีไม่ได้เลยมันย่อมทำความชั่วได้ถ้ามีกฎกติการะเบียบอะไรของวัดตั้งขึ้นมาก็มักจะล่วงไปนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าขาดที่โยตประธรรมแล้วนะล่วงกฎกติกาที่ที่ประชุมทั้งหลายได้เห็นดีเห็นชอบแล้วว่าทุกคนควรปฏิบัติตามระเบียบที่ตั้งไว้นี้เรียกว่าได้รับความยินยอมพร้อมกันแล้วอย่างนี้นะก็มีคนใดคนหนึ่งไปล่วงอันนี้มันก็แสดงว่าไม่มีความละอายใจในระเบียบนึกมองเห็นว่าระเบียบอันนี้มันตั้งกันขึ้นเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติบางคนอาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้นี่กฎระเบียบอันใดที่คณะสงฆ์พิจารณาแล้วว่าอนุโลมเข้าได้กับสิกขาบทนั้นกับธรรมะนั้นอย่างนี้นะมันก็ใช่ได้แต่มันไม่ผิดอ่ะเรียกว่าเราทำกติกาลงไว้เพื่อสนับสนุนวินัยข้อนั้นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจความคลุกคลีต่อกันและกันในระหว่างเพศตรงกันข้ามอย่างนี้นะนี่ถ้าไปคลุกคลีกันบ่อยๆเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาอย่างนั้นเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็จะทำเป็นเหตุให้ล่วงวินัยสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่อไปให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่สำรวมกายสำรวมวาจาตามพุทธบัญญัติอย่างนี้นะมันก็เป็นช่องทางให้กิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจได้เรื่องที่ว่ามานี่นะมันมีมาแล้วนะผู้ที่อยู่ในวัดนี่มันก็คงรู้ได้นะนั่นแหละไม่ต้องฟื้นขึ้นมาให้แจ่มแจ้งอะไรหรอกคงรู้ได้กันนะนี่แหละความล่วงพุทธบัญญัตินะเป็นอย่างนั้นแหละมันให้เกิดความเสียหายไปเลยให้เข้าใจดังนั้นทุกคนเรามันต้องเคารพต่อพุทธบัญญัติมันจะเป็นชีเป็นขาวก็ตามเป็นเหลืองก็ตามต้องเคารพพุทธบัญญัติจะเป็นคนแก่ก็ตามเป็นคนหนุ่มก็ตามมันก็ต้องเคารพพุทธบัญญัติเราจะไปถือเอาว่าโอ้คนแก่นี่ไม่มีราคะตัณหาอะไรหรอกอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกคือว่าระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นนะเพื่อป้องกันคนหมู่มากอย่างนี้นะให้เข้าใจถ้าคนคนหนึ่งไปล่วงไปเสร็จแล้วอย่างนี้คนอื่นที่สองที่สามก็ล่วงไปตามกันอย่างนี้นะมันเอาอย่างกันมันเป็นอย่างนั้นผู้นั้นไม่เป็นไรก็จริงแต่ผู้ตามหลังไปนี่เอามันเกิดเสียหายขึ้นมาจะว่าไงเนี่ยนั่นแหละแต่ถ้าเราเคารพกฎกติกากันนี่โดยเคร่งครัดเข้าไปแล้วอย่างนี้ไอการที่มันจะเกิดความเสียหายอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีแบบนี้ไม่มีแต่ภายในจิตใจของคนเรานี่มันมีกิเลสอยู่อย่างไรก็ต่างคนต่างก็เพียรพยายามระงับเอาใครเอาเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองแต่ส่วนระเบียบความประพฤติภายนอกเราต้องให้เหมือนกันต้องให้เหมือนกันพระวินัยนี่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้อ่ะเหมือนอย่างช่างดอกไม้นำดอกไม้นานาชนิดมาแล้วก็มาร้อยเข้าใส่ได้อันเดียวกันเส้นเดียวกันไอ้ดอกไม้นานาชนิดทั้งมีกลิ่นหอมบ้างไม่หอมบ้างเมื่อร้อยรวมเข้าเป็นอันเดียวกันนะอย่างนี้มันก็น่าดูงั้นนะมันก็น่าดูไอ้ดอกที่ไม่มีกลิ่นหอมนั้นมันก็คอยหอมไปตามกันกับหมู่อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่แล้วต่างคนต่างสำรวมวินัยสม่ำเสมอกันไปอย่างนี้นะ จะเป็นคนตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงหรือพอปานกลางอะไรเข้ามาบวชอยู่ร่วมกันนี่ผู้มีตระกูลต่ำเมื่อประพฤติตามธรรมวินัยด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้มีเกียรติเลยแบบนี้นะมีคนเคารพนับถือบูชา